kratko ukrala, mislila si, bit ću tužna. Kada mi se šminka razmaže, bit ću mu stara i ružna. Unapred te žalim, devojko, neće ti biti lako. Kad mu šapnem reči čarobne i obučem se ovako. Malo magije, malo hemije, jedan porubac odmah deluje. I u vinu pet gorkih kapljica, od tebe sam ja bolja veštica. Ti u zvezde gledala, videla te tužu samu. Karte sudbine okrenula, da ga vode na moju stranu. Unapred te žalim, devojko, neće ti biti lako. Kad mu šapnem reči čarobne i obučem se ovako. Malo magije, malo hemije, jedan porubac odmah deluje. I u vinu pet gorkih kapljica, od tebe sam ja bolja veštica. Pet gorkih kapljica, od tebe sam ja.